Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Co już zostało zrobione i jakie są plany na przyszłość? O tym mówić będą ministrowie rządu PiS. Mijają 2 lata pracy gabinetu Beaty Szydło. Większość to kobiety i osoby, które w ostatnim czasie nie pracowały. ZUS zatwierdził ponad 280 tysięcy wniosków o przejście na emeryturę po obniżeniu wieku. W związku z reformą sądownictwa Europarlament znów będzie debatował o Polsce. Po 2 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości 13 ministrów przedstawi sprawozdanie z działań swoich resortów. 4 polityków zrobi to w innym terminie z powodu zagranicznych wyjazdów. Wczoraj szefowa rządu dziękowała ministrom za ciężką pracę. Kto spośród nich nadal będzie w gabinecie Beaty Szydło, a kto pożegna się ze stanowiskiem, dowiemy się prawdopodobnie w przyszłym miesiącu. Sylwia Białek. Jako pierwszy z dziennikarzami spotka się wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Po nim kolejno swoje konferencje zorganizują szefowie między innymi resortów rodziny, pracy i polityki społecznej, obrony, spraw wewnętrznych, zdrowia i infrastruktury. Premier Beata Szydło mówiła, że wszyscy ministrowie w jej rządzie pracowali przez ostatnie 24 miesiące intensywnie i ciężko. Chwaliła między innymi Mateusza Morawieckiego, Mariusza Błaszczaka i Elżbietę Rafalską. Podkreśliła, że będzie jeszcze potrzeba kolejnych lat, by można było powiedzieć, że dzieło, którego podjął się rząd Prawa i Sprawiedliwości, zostało w pełni dokończone. Kolejną rocznicę rząd będzie świętował w zmienionym składzie. Z wypowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego wynika, że rekonstrukcja rządu będzie miała miejsce w grudniu. Sylwia Białek, Polskie Radio. 283 tysiące osób, czyli prawie 70% wszystkich uprawnionych, dostało już decyzję z ZUS-u o możliwości przejścia na emeryturę. To dane dotyczące tych, którzy w tym roku mogą skorzystać z zapisów ustawy obniżającej wiek emerytalny. Prawie 60% decyzji dotyczy kobiet, a prawie połowa osób, które w ostatnim czasie nie pracowały, wylicza prezes Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych Gertruda Uściska. To osoby, które przed złożeniem wniosku pobierały świadczenie rentowe lub też świadczenie przedemerytalne. Do tego dochodzi nam 12% osób nieaktywnych zawodowo, które nie pobierały żadnych świadczeń. To w sumie mamy już 49% osób, które de facto nie były na rynku pracy aktywne. Najwięcej decyzji o przejściu na emeryturę wydał ZUS w Gdańsku, Wałbrzychu i Krakowie. Przeciętna emerytura kobiet wyniosła 1642 zł, a mężczyzn 2780 zł. Za godzinę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu zacznie się kolejna debata o sytuacji w Polsce. Wniosek o jej przeprowadzenie złożyli Zieloni i Liberałowie, a poparła większość grup politycznych. Tematem debaty ma być reforma wymiaru sprawiedliwości. Zakończy ją przyjęcie rezolucji. Szczegóły w relacji Beaty Płomeckiej. Komisja Europejską będzie reprezentował jej wiceszef Frans Timmermans. Później rozpoczną się wystąpienia europosłów, mówi Róża Thun z Platformy Obywatelskiej. Przy każdej okazji, kiedy jest dyskusja o łamaniu prawa, to w tym kontekście wymienia się rząd polski. To jest coś szalenie przykrego. Europosłowie PiS-u odpowiadają, że debata jest bezprzedmiotowa, bo w Polsce nie dzieje się nic, co wymagałoby interwencji Parlamentu Europejskiego. Tak komentuje tę debatę europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Totalna opozycja skutecznie, jak widać, próbuje zaangażować za granicę do walki z demokratycznie wybranym rządem w Polsce. Debata o Polsce nie została ograniczona tylko do jednego wystąpienia z każdej grupy, a to oznacza, że będą mogli w niej wziąć udział wszyscy, także europosłowie niezrzeszeni. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. 3 amerykańscy koszykarze oskarżeni o kradzież w jednym z luksusowych sklepów w chińskim Hangzhou wrócili do Stanów Zjednoczonych. Zatrzymani zostali w przeddzień wizyty Donalda Trumpa w Chinach. Wczoraj amerykański prezydent poinformował, że o ich losie rozmawiał z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Donald Trump tuż przed powrotem z Manili do Stanów Zjednoczonych wyraził nadzieję na pozytywne rozwiązanie sprawy koszykarzy podejrzewanych o kradzież drogich okularów przeciwsłonecznych. Prezydent USA wczoraj zakończył oficjalną wizytę na Filipinach, które były ostatnim przystankiem podczas jego tournée po Azji. W ubiegłym tygodniu, w przeddzień wizyty Trumpa w Chinach, 3 amerykańskich koszykarzy zostało zatrzymanych. Mężczyznom nie pozwolono opuścić Chin wraz z drużyną. Ostatni tydzień spędzili jednak w hotelowych pokojach w Hangzhou. Na razie nie wiadomo, czy interwencja Trumpa uratowała ich przed więzieniem w Chinach, czy też strona chińska zdecydowała się na wycofanie oskarżeń. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. 8.30, wiadomości w skrócie. Michał Gąsiorowski, który nie opowie zupełnie o... Wszyscy wiemy o... Nic. Duńczycy mieli wczoraj słodko-gorzki dzień i od tego zacznę, ale jednak tej słodyczy było znacznie, znacznie więcej. Wygrali przecież rewanżowy mecz barażowy z Irlandią i awansowali na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mało, że wygrali. Choć przegrywali 0-1 od 6 minuty, nie załamali się. Grali jak znud i rozgromili w Dublinie Irlandczyków aż 5-1, a hat-trickiem popisał się niesamowity Eriksen. I to jakie ładne gole to były. Warto dodać, że ten mecz bardzo dobrze poprowadził Szymon Marciniak. Duńczycy mieli za to gorszy moment w meczu z nami. W eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Europy przegrali w Gdyni 1-3. To była ich pierwsza porażka w eliminacjach i choć wciąż prowadzą, to mają nad nami zaledwie punkt przewagi w tabeli. A nasi piłkarze zrehabilitowali się za zawstydzający remis 2-2 z Wyspami Owczymi. W Europie kilka meczów towarzyskich wzbudziło sporo emocji. Argentyńczycy niespodziewanie przegrali 2-4 z Nigerią. Rosjanie zdołali zremisować 3-3 z Hiszpanią, mimo że przegrywali już 0-2. Dwa gole, oba z karnych, strzelił Sergio Ramos. No, tak trochę w stylu Roberta Lewandowskiego, z takim charakterystycznym zwolnieniem tuż przed strzałem. A propos RL9... Niestety rzeczy nieznane mi są to. Czy to blond, czy to blond, czy to blond, czy to blond, blond. Brak odpowiedzi na moje konto. Czy to blond, czy to blond, czy to blond, czy to blond. Powinniśmy nie mówić o tym. Tyle w tej sprawie. Dobrze. To jeszcze o piłce nożnej. Meczu Niemcy-Francja w Kolonii. Kto oglądał, ten się nie zawiódł. Spotkanie skończyło się remisem. 2-2. Francuzi dwa razy w Kolonii obejmowali prowadzenie i dwa razy je tracili. Drugiego gola dającego Niemcom remis przeciwnicy zdobyli w ostatniej sekundzie, bo sędzia już nie odgwizdywał rozpoczęcia meczu z środka boiska. Selekcjoner ekipy francuskiej Didier Deschamps powiedział po tym spotkaniu: było dobrze, Niemcy to bardzo dobry zespół. Oni grają do końca, o tym się przekonaliśmy. Niemcy to zespół, który doskonale wypracował swoje zagrania, robią to automatycznie. W każdym razie to był świetny mecz towarzyski. To była wspaniała uczta, szybkie akcje, zaskakujące podania, fantastyczne parady bramkarzy, którzy fruwali jak sokoły, wybijając piłkę lecącą w samo okienko, co tam okienko, w sam lufcik bramki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Trafił pan kiedyś w lufcik, panie kolego? Kiedyś raz. A no właśnie. Siatkarski... Awantura była potem. W siatkarskiej ekstraklasie u nas Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała za ZS-em Indykpol Olsztyn 3-2. Zaksa pozostaje więc niepokonana po 9 meczach i cieszy się ze zwycięstwa. A AZS cieszy się z jednego punktu. Taki mieliśmy plan, żeby wywieźć stąd punkty, no i udało się go zrealizować, może nie w 100%, ale się udało. Podsumował ten mecz Jakub Kochanowski z AZS-u. To na koniec dodam jeszcze, że w ATP Finals w Londynie swoje mecze wygrali po 3-setowych pojedynkach Jack Sock z Marinem Ciliczem i Roger Federer z Aleksandrem Zwieriewem. Szwajcar awansował do półfinału. Z zachodu napływa ciepła masa powietrza polarnego, morskiego, ranek mglisty, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu kraju. W pozostałych regionach możliwe słabe opady deszczu, lokalnie mrzawki. 4 stopnie w Kielcach i Lublinie, 5 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Augustowie, 6 w Trójmieście, Olsztynie, Krakowie i Rzeszowie, 7 w Poznaniu, Gorzowie, Opolu i Katowicach, do 8 stopni w Szczecinie i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Chcesz mieć firmę bez limitów? Teraz możesz! Pakiet Firma bez limitów od T-Mobile. Internet do biura z routerem i nielimitowane rozmowy za 69 zł netto miesięcznie. Sprawdź też ofertę z Samsungiem Galaxy S8. Masz to czarno na białym. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład piekarnik parowy Electrolux. Potrawy soczyste w środku, chrupiące na zewnątrz. Zapłać teraz 999 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie, szykują się do skoku, szybują, lecą i już są!

Dzisiaj o 3:00 w Parlamencie Europejskim ma się odbyć kolejna debata dotycząca stanu praworządności w Polsce i pojawiły się informacje, że grupa 5 frakcji obecnych w parlamencie może zażądać wprowadzenia sankcji finansowych nałożonych na Polskę w związku z łamaniem, tak twierdzą ci, którzy ten projekt przygotowują, praworządności. Pan się obawia takiego scenariusza? Nie, nie obawiam się. Nic Polsce nie grozi. To jest pewien rytuał, który najwyraźniej elity lewicowo-liberalne, które dominują jednak w Parlamencie Europejskim i w elitach politycznych Zachodu, muszą odprawić ze względu na pewne wrażenia, które oni mają na temat tego, co się w Polsce dzieje, bo to nawet nie jest spór o fakty. To jest spór wyłącznie o wrażenia. I to się musi po prostu dokonać, musi się odprawić, muszą odhaczyć w swoim portfolio czy kalendarzu politycznym, że taką rzecz odbyli, ale żadnych konsekwencji to nie będzie miało. A pojawiła się też informacja, że wśród tych, nie wiem, postulatów czy tych zapisów, które się mogą znaleźć w przygotowywanym projekcie, znajdzie się wezwanie do polskiego rządu, żeby ten potępił Marsz Niepodległości. Myśli pan, że to jest prawdopodobne, tego typu żądanie? Takie żądanie oczywiście jest prawdopodobne, bo to też jest kwestia przekazu, który dotarł do tych elit lewicowo-liberalnych, przekazu, który widzieliśmy, że rzekomo przez Polskę przemaszerowało 60 tysięcy nazistów czy faszystów. Oczywiście tutaj trzeba spokojnie wyjaśniać, z jakim zjawiskiem mamy w Polsce do czynienia. Są normalne chęci czy pragnienia wielu Polaków, żeby manifestować swój patriotyzm i ten marsz miał taki charakter. To był marsz po prostu polskich patriotów, ale gdzieś na obrzeżach tego marszu rzeczywiście pojawiło się parę transparentów czy haseł nieakceptowalnych i polski rząd ustami wysokich swoich przedstawicieli na te incydenty zareagował, ale musimy o proporcjach mówić bardzo wyraźnie. Marsz w zdecydowanej większości przyzwoitych ludzi, którzy chcieli demonstrować swój patriotyzm, a na obrzeżach rzeczy, które są godne potępienia i potępione przez wysokich przedstawicieli polskiego rządu zostały. Więc nie ma sensu się spierać o jakieś marginalne zjawiska świadomościowe czy polityczne i spokojnie to też naszym partnerom na Zachodzie tłumaczyć. A pan minister nie jest zdziwiony, że to jest już chyba 6. czy 7. nawet debata dotycząca stanu praworządności w Polsce, która ma mieć miejsce i one miały się, tak deklarował też rząd, skończyć wraz z wyborem nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Ten nowy przewodniczący jest, a debaty dalej są. Czy to oznacza, że nie wiem, nie potrafimy dotrzeć, czy rząd, krótko mówiąc, nie potrafi dotrzeć ze swoimi argumentami do europosłów? Skąd się bierze to zainteresowanie akurat przede wszystkim Polską? Myślę, że z takiego wyłamania się Polski czy elity rządzącej w Polsce z takiego wspólnego chóru, do którego dotąd elity rządzące większością państw zachodnich były przyzwyczajone, do którego to jakby przesłania były przyzwyczajone. To samo przecież przeżywały Węgry kilka lat wcześniej, kilka lat przed Polską i tych debat na temat Węgier też było sporo. Musimy po prostu to spokojnie odczekać, przyzwyczaić się do tego i nie przywiązywać do tego dużej wagi, dlatego że to oczywiście trud polemiki czy wyjaśniania trzeba zawsze podejmować i to czynimy również na forum Parlamentu Europejskiego, również nasi europosłowie to robią. Pani premier była w Parlamencie Europejskim i tę pałeczkę podjęła, natomiast bez złudzeń, choćbyśmy nie wiem jak wyjaśniali i udowadniali i sprowadzali tutaj całe delegacje i pokazywali, że Polska jest normalnym, demokratycznym, dobrze rozwijającym się krajem, to i tak dużej części tych elit nie przekona. Mają poczucie jakiejś misji, że trzeba również tą presją zagraniczną doprowadzić do zmiany rządzących w Polsce, bo to jest też podpowiadane niestety przez część polityków polskich. Oni przecież nie działają zupełnie bez inspiracji z Polski. Totalna opozycja jednak swoje też czyni, czyli namawia swoich partnerów na Zachodzie, żeby z zagranicy również w Polskę i w obecnie rządzących uderzać. Grzegorz Schetyna wczoraj powiedział, że za to, jak za wszystko, co się dzieje istotnego w Polsce, ponosi odpowiedzialność polityczną Prawo i Sprawiedliwość, które rządzi i w tym kontekście powiedział o Marszu Niepodległości, że właśnie te hasła, czy te transparenty, które tam się pojawiły, również obciążają w jakiejś mierze rządzących. Pan się zgadza z tą tezą? Oczywiście, że się nie zgadzam, dlatego że akurat moja partia polityczna już od kilku lat ma tradycję obchodzenia święta 11 listopada, święta niepodległości w Krakowie i to robimy w Krakowie i tam jesteśmy. A może to jest błąd, że państwo zostawili Warszawę i właściwie... Nie zostawiliśmy, dlatego że ci, którzy akurat pełnią funkcje państwowe czy rządowe, oczywiście obchodzili to święto w Warszawie na Placu Piłsudskiego. Mówię o marszu. Może jest tak, że... Marsz jest organizowany, to trzeba też jasno powiedzieć, przez bardzo wyraźne środowisko polityczne, które samo siebie określa jako środowisko narodowe i to jest odrębna grupa polityczna, która nie jest częścią Prawa i Sprawiedliwości, aczkolwiek zupełnie normalna, legalna grupa, która może funkcjonować. Jeżeli Grzegorz Schetyna takie rzeczy wygłasza, to znaczy, że nie jest wolnościowcem, nie jest demokratą, bo sugeruje tym samym, że jakaś część polityków, którzy jakąś część opinii publicznej reprezentują, nie mają prawa publicznie demonstrować. Oczywiście zgadzam się, że te ekstremalne sytuacje, które tam się pojawiły, no wymagają reakcji, może nawet prokuratury i to się chyba będzie działo. Natomiast w zdecydowanej większości to był normalny marsz pod hasłem "My chcemy Boga". Nie wiem, dlaczego to Grzegorzowi Schetynie się nie podoba. Hanna Gronkiewicz-Waltz złożyła wniosek do prokuratury o rozwiązanie obozu narodowo-radykalnego. Pan uważa, że to jest dobry pomysł? Myślę, że akurat decyzja o tym, czy jakaś organizacja ma prawo funkcjonować legalnie, czy nie, to są decyzje sądów, a nie prokuratury. Chyba, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz zauważyła jakieś działania przestępcze bądź uzasadnione przyczyny do podejrzenia popełnienia przestępstwa. Nie znam tego wniosku, ale to powinny być, nie wiem, tak radykalne kroki jak delegalizacja jakiegoś środowiska czy organizacji, to powinien być wniosek do sądu. A to nie jest po prostu tak, bo tak brzmi ten zarzut, że prawicowy rząd toleruje prawicowe czy skrajnie prawicowe grupy, bo dzięki temu zyskuje popleczników i w związku z tym nie jest gotowy występować przeciwko ekstremistom. Tak brzmi, już pomijając kwestie prawne, wniosków i tak dalej, tak brzmi pewnie ten główny zarzut kierowany do obecnej władzy. Ale to jest po prostu nieprawda. No, reakcja była natychmiastowa. Wypowiedział się wicepremier Piotr Gliński zaraz po tym marszu, co sądzi o tych transparentach i potępił to, tych ekstremalnych, nielicznych i marginalnych, które się tam pojawiły. Tak samo była reakcja Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Również wicepremier Morawiecki się wypowiedział, więc trzeba być głuchym i ślepym, żeby tego nie zauważać. Dobrze, zostawiamy kwestię marszu. Temat, który od kilkunastu właściwie już tygodni chyba bardzo interesuje wszystkich i dziennikarzy, i komentatorów, i pewnie też polityków, czyli przyszłość rządu, a ściślej mówiąc przyszłość związana z rekonstrukcją. No wczoraj wygląda na to, że jedna rzecz chyba się rozstrzygnęła, przynajmniej takie można mieć wrażenie, że premier Beata Szydło pozostanie premierem. Pan też ma takie wrażenie? Ja jestem członkiem tego rządu, wiceministrem. Jestem podwładnym pani premier Beaty Szydły, ale też jestem podwładnym w partii pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, więc jest mi oczywiście bardzo niezręcznie się wypowiadać na ten temat. Ja czekam cierpliwie na decyzję swojego przywództwa politycznego na temat tej rekonstrukcji, bo ona bez wątpienia będzie, bo to już jest przecież zapowiedziane. Troszkę się przesuwa w czasie ze względu na to, że pani premier zgłosiła też pomysł reform strukturalnych rządu, a nie tylko zmian personalnych, ale myślę, że ten przełom listopada i grudnia to jest właśnie ten czas, kiedy to się dokona i sam cierpliwie czekam na te decyzje. Uważam, że drużynowo nam się naprawdę bardzo dobrze współpracuje, ale pewne układanki w tej drużynie zawsze mogą być zmienione. To już jest 2 lata, od kiedy działa ten rząd. To jest zawsze taki czas podsumowań. Gdy pan miał wskazać, nie wiem, 3 najważniejsze rzeczy, które się rządowi udały i 3, które się nie udały, to jakby to wyglądało z pańskiej perspektywy? Myślę, że najważniejszą rzeczą, która się udała, to udowodnienie Polakom, że można uprawiać politykę. Po prostu. Że to nie jest tak, że się dryfuje, tylko że rząd i władza jest po to, żeby uprawiać politykę. Politykę rozumianą jako działanie na rzecz dobra wspólnego, bo bez wątpienia to, co zrobiliśmy przez ostatnie 2 lata, służyło temu dobru wspólnemu. Służyło na przykład konkretnie kondycji czy jakości życia przeciętnych, zwykłych Polaków poprzez choćby te rozbudowane projekty społeczne, czy też po prostu decyzje, można powiedzieć, sprawiedliwościowe, że jak ma wyglądać płaca minimalna w Polsce, płaca za godzinę i roztropna polityka gospodarcza, która spowodowała, że właściwie bezrobocie w Polsce zanikło, a tym samym presja na podwyżki płac jest coraz silniejsza i po prostu Polacy to odczuwają jako coraz lepszą kondycję finansową własnych rodzin, więc to się udało. Również w dziedzinie polityki zagranicznej pozycja międzynarodowa Polski rośnie. Jesteśmy w coraz większym, coraz częściej zapraszani do różnych struktur międzynarodowych. Po raz pierwszy Polska w G20 się znalazła, została tam zaproszona. Mamy tą pozycję w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Wywalczyliśmy obecność silną wojsk NATO i batalionu amerykańskiego w Polsce, co jest bardzo ważne w związku z niepokojami i napięciem, które ze wschodu ciągle nam grozi. Więc to jest też bardzo ważna rzecz. Jeśli chodzi też, bo to pro domo sua trochę, politykę historyczną, to uważam, że też jest też ambitna polityka historyczna, która się sprowadza do budowy kolejnych ważnych instytucji, które polityką historyczną się zajmują, bo tylko tak można taką mądrą, systemową politykę historyczną uprawiać. Pan minister wspomniał o sprawach zagranicznych jako takim przykładzie, gdzie Polska odniosła sukces, no ale kiedy się popatrzy na przykład na naszą politykę wobec Ukrainy, to można mieć jednak wrażenie poniesienia fiaska. Zaczynało się to 2 lata temu, 3 lata temu od takiego bardzo spontanicznego poparcia dla Ukrainy, dla niepodległości Ukrainy, no a dzisiaj nie da się ukryć, że mamy coraz większy kryzys we wzajemnych stosunkach. Minister Waszczykowski wskazał na listę Ukraińców, którzy nie będą mogli przybywać do Polski. Tam jest chociażby na przykład szef ukraińskiego IPN-u i te głosy, nazwijmy to często antypolskie, też tam są coraz częstsze. To jednak wygląda na to, że w tej jednak dziedzinie przynajmniej, no to trudno powiedzieć o sukcesie. Ukraina jest oczywiście takim państwem rozchwianym, bo nie dość, że musi prowadzić wojnę i to jeszcze musi się reformować, bo jest państwem, no w sensie strukturalnym, słabo funkcjonującym. To dlaczego decyduje się w takim razie na zaostrzenie relacji z Polską? Bo jednak pewnych rzeczy tolerować nie można, jeśli chodzi o właśnie politykę historyczną czy tendencje we władzach ukraińskich związane z kształtowaniem jak gdyby nowej świadomości narodowej Ukraińców, która bardzo często jest taka próba budowania na konflikcie nie tylko z Rosją, ale też z innymi sąsiadami. Natomiast ja zalecam jednak patrzenie na to z większą cierpliwością i spokojnie, ponieważ dysponujemy badaniami, które pokazują, że w narodzie ukraińskim sympatia do Polski i Polaków jest największa. Nie ma narodu i państwa, które jest odbierane z większą sympatią niż Polska i Polacy. Więc jednak bym tutaj oddzielał tę sferę relacji z narodem ukraińskim od pewnych niestety trudnych relacji z częścią władzy ukraińskiej. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Jarosław Selin, wiceminister kultury. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Trójwymiar. Potrójne spojrzenie na współczesny świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu. W programie o najnowszych odkryciach, o technologii, która sprawia, że życie staje się prostsze i ciekawsze, a także o biznesie, który coraz częściej bez nauki i technologii nie może być efektywny. Dziś w Trójce o 18.35. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, 43 cale, LG Smart Wi-Fi za 1899, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Zarezerwuj swoje następne wakacje wcześniej i oszczędź więcej. Poleć liniami Emirates do niezwykłych miejsc na całym świecie. Korzystaj ze specjalnych cen na loty w klasach ekonomicznej i biznes już od 1797 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 25 listopada na emirates.com/pl. Fly Emirates. Hello tomorrow. Uwaga! Na te informacje czekaliśmy cały rok. Już wkrótce będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Tego po prostu nie można przegapić. W salonach Toyoty rusza wielka wyprzedaż 2017. Nie ma wątpliwości, tam trzeba być. Pamiętaj, dni otwarte odbędą się 18 i 19 listopada. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. O pracy swoich resortów w ciągu ostatnich 2 lat będą dziś mówili ministrowie. Wczoraj na półmetku kadencji o osiągnięciach rządu mówiła premier. Pierwsza konferencja za pół godziny wicepremiera Mateusza Morawieckiego. O tym więcej w ekonomii. Potem będą kolejne konferencje ministrów co pół godziny przez cały dzień. Szefowie resortów edukacji, sportu, kultury i środowiska są za granicą i podsumują pracę w innym terminie. Po południu będzie wiadomo, kto zorganizuje międzynarodową wystawę Expo w 2022 roku. Polska Łódź ma 2 kontrkandydatów, Buenos Aires i Minneapolis. O tym, kto będzie gospodarzem małego Expo, zdecydują delegaci na Zgromadzenie Generalne Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu. Jak mówi pełnomocnik rządu do spraw Expo Jerzy Kwieciński, dopuszczonych do głosowania jest ponad 100 państw. Po raz pierwszy to głosowanie będzie nie za pośrednictwem składania kartek, tylko poprzez naciśnięcie właściwego klawisza na urządzeniu elektronicznym. W tej chwili 112 krajów jest dopuszczonych do głosowania, chociaż z krajów członkowskich jest w tej chwili 169. Polska liczy przede wszystkim na głosy z Europy i państw afrykańskich, których w głosowaniu weźmie udział kilkadziesiąt. Trwa modernizacja stacji Gdańsk Główny, a to oznacza utrudnienia dla pasażerów. Już za tydzień, w środę, rozpoczną się prace związane z przebudową przejścia podziemnego między miastem a dworcem PKS. Do końca grudnia zamknięta będzie część tunelu między Podwalem Grodzkim a peronem 4, zapowiada Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP PLK. Zapewniamy przejście na perony, zapewniamy przejście na plac przydworcowy, natomiast wyłączone będą 3 przejścia. Przejście, które znajduje się koło restauracji McDonalda, przejście na przystanki z ZM autobusowe i przejście obok peronu 5. Na pozostałe perony będzie dojście, tak jak obecnie, przez plac przydworcowy i przejście z dotychczasowego tunelu w obrębie dworca. Wszystkie prace na stacji Gdańsk Główny zakończone zostaną na początku 2020 roku. Pełny serwis Trójki o 9, a teraz czas na ekonomię. Sponsorem audycji jest firma Provident. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Ministrowie podsumują dziś dokonania swoich resortów po 2 latach rządów. Jako pierwszy zrobi to wicepremier Mateusz Morawiecki, szef resortu finansów i rozwoju. Ostatnie 2 lata to przede wszystkim zwiększenie dochodów podatkowych, mówił w Polskim Radiu wicepremier. Plany na kolejne lata są ambitne. Na przyszły rok zakładamy kolejnych kilkanaście miliardów, powiedzmy 12-13 miliardów wzrostu z samego podatku VAT. Większe wpływy z podatku VAT to efekt przede wszystkim dobrej koniunktury, uważa ekonomista Ignacy Morawski. Mamy bardzo sprzyjającą koniunkturę, a to nie chodzi tylko o to, że jest wysoki wzrost gospodarczy, ale też, że kompozycja tego wzrostu gospodarczego jest bardzo sprzyjająca z punktu widzenia dochodów podatkowych, ponieważ jest wysoki udział konsumpcji. Konsumpcja jest opodatkowana VAT-em najmocniej, a VAT stanowi największy element dochodów budżetowych. Mi się wydaje, że te efekty uszczelnienia nie są tak wysokie, jak zakładają najwięksi optymiści w tej dziedzinie. O 10:00 swoje dokonania podsumuje resort rodziny. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają projekt nowych przepisów, który ma regulować prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Chodzi o konstytucję biznesu przyjętą wczoraj przez rząd. Jednym z ważniejszych zapisów jest zasada pewności prawa, ocenia Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Pytanie o to, jak te przepisy będą egzekwowane, to jest coś, co przedsiębiorca najbardziej oczekuje od państwa, że w spokoju, bez jakichś takich ryzyk, konfliktu z sektorem publicznym, z państwem w ogóle prowadzić swoją działalność. Konstytucja biznesu ma wejść w życie 1 marca przyszłego roku. 14% Polaków rozważa wyjazd do pracy za granicę. Trend wyjazdowy stabilizuje się. Podobne odczyty były pół roku temu. Wynika z badania Work Service, mówi przedstawiciel spółki Andrzej Kubisiak. Widać, że wyższe zarobki za granicą nadal są dużym magnesem, który przyciąga Polaków do pracy za granicą. Szczególnie młodzi Polacy myślą o tym, aby wyjechać do pracy za granicą. 40% Polaków twierdzi, że atrakcyjna praca w kraju powstrzymuje ich przed wyjazdem. Za godzinę w Trójce informator ekonomiczny. Zapraszam w imieniu Patrycjusza Wyżgi. Sponsorem audycji jest firma Provident. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Teraz o pogodzie. A informacja jest taka, że ranek będzie mglisty i już jest. Na północy kraju deszcz i mrzawka, w centrum i na południu rozpogodzenia. 4 stopnie w Kielcach i Lublinie, 6 w Trójmieście, Olsztynie, Tarnowie i Przemyślu, do 8 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W te święta rozpakuj radość z Orange. Kup internet domowy w pakiecie Orange Love i tylko teraz odbierz smartfon Samsung Galaxy J3 2016 Dual SIM za złotówkę. Szczegóły na orange.pl. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Peeling skończony. A przy okazji, co u twojej córki? Ach, daj spokój. Ania ma cerę trądzikową i przez to masę kompleksów. Stosowała różne środki, ale nie była zadowolona. Kup jej tabletki Visaxinum. Tabletki? Tak. Składniki Visaxinum pomagają oczyszczać skórę od wewnątrz i dbają o jej prawidłowy wygląd. W naszym studiu urody to numer 1. Suplement diety Visaxinum. Wyjdź z twarzą. Aflofarm. Dziękuję za Visaxinum. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już teraz w Lidlu. Polska wieprzowina, karkówka XXL marki Rzeźnik. 50% taniej. 8,44 za kilogram. A kawa mielona Belarom Gold 33% taniej. 4,99 za 250 gramów. Szczegóły oferty na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wojtek Mazolewski i Piotr Zioła. To piosenka dnia. Śmierć bez pożegnania, bez morza słów. Ta krótka chwila przed potrzebowałem jej. Zastygłem w bezruchu, poczułem cię znów. Uniosłem do chmur, oczy same zamykają się. Teraz idę przez rzędy wysokich drzew. Nie mogę zasnąć. Miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Pół na pół dzieli nas kruchy lód. Wody przybrały kolor czerwieni, powietrze spalone. Wojtek Mazalewski i Piotr Zioła, to nasza piosenka dnia. A w najbliższą niedzielę o 19, 19 listopada o 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej, zapraszamy Państwa na 10 jubileuszowe spotkanie z laureatami konkursu Piosenkarnia. Koncert poprowadzi dyrektor Festiwalu Korowód, pani Anna Treter. Zapraszamy 227-3, numer telefonu, gdyby Państwo akurat mieli wolną chwilę, zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 19 listopada w najbliższą niedzielę. Zapraszamy na ten koncert. 227-3. A pan w sprawie? A to po Nowego Jorku to może byście puścili Stinga z taką fajną piosenkę, gdzie on śpiewa, że Englishman New York. Bardzo fajna piosenka. Rzeczywiście, zgadzam się z panem, że całkiem, całkiem elegancka piosenka. Bardzo proszę. Dziś od samego rana jesteśmy w Nowym Jorku i będziemy tam jeszcze przez cały dzień i takie troszkę nowojorskie piosenki nam się przytrafiają. I don't drink coffee, I take tea, my dear. My toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. Right. more than combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. He's our hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. I'm legal alien, I'm safe flesh, no matter what they say. Steam, bardzo ładnie. Jeszcze ktoś prosi o Franka Sinatra, New York, New York. No już było, było po szóstej i zabrzmiało fantastycznie. Muzyczny rozkład jazdy. Za 15.09 Krystian Henke. Wypadało sprawdzić, czy redaktor Łodej jest na swoim posterunku, bo będzie miał teraz bardzo gorące 15 minut. Już ma. Tak, przypomnijmy, że w najbliższą niedzielę, 19 listopada o 19, łatwo skojarzyć, 19 o 19 studiu imienia Agnieszki Osieckiej, 10 jubileuszowe spotkanie z laureatami konkursu Piosenkarnia. Koncert poprowadzi dyrektor festiwalu Gorowód Anna Treter, o czym pan redaktor już był łaskaw wspomnieć, więc przypominamy, że można dzwonić. 227 trójek. 227 trójek, ten telefon przyda się też jeszcze w jednej sprawie, ale o tym za chwilę, bo na początku... Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Zespół Pogodno. Dmonom strawę nam ludziom. Świeże opowiadanie pierwszej po sześcioletniej przerwie płyty. Sokiści chcą miłości. Na niebie ptaki dają radę bez ojczyzn i bez banków fanana. Przecież nawet włosy wszystkie policzone. Ale już z koncertem, z tą nową płytą w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Szczęśliwcy widzieli ten występ na żywo, a ci, którzy takiej okazji nie mieli, będą mogli doświadczyć magii radia i posłuchać tego, co się wydarzyło w sobotę o 18. W tym samym czasie zespół Pogodno będzie już w Nowym Tomyślu szykować się do koncertu. Dzień wcześniej wystąpią w rodzinnym Szczecinie, a dzień później w Gorzowie Wielkopolskim. Widzę, że tak Polska północno-zachodnia na razie głównie dominuje, ale dobrze, trzeba sobie obierać jasne kierunki i być może potem się gdzieś to uda wyprostować i pojechać dalej. To zespół Pogodno. I początek gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń. Ale właśnie mówiłem, że szykują się też do opuszczenia Polski północno-zachodniej i pewnie gdzieś zagrają także poza tym rejonem. A teraz człowiek, którego świetnie Państwo znają. Tomasz Organek opowiadał kilka dni temu w LP Trójce u Marka Niedźwieckiego o naszej obecnej płycie tygodnia, albumie Męskie Granie 2017. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. No nie może, bo płyta ma ograniczoną jednak objętość, więc... Ale rzeczywiście jest świetna i można o tej płycie mówić kochana ma. Nie znaczy to, że zaniedbuje zespół występujący pod nazwiskiem Organek, a Organek w zbliżający się weekend przemierzać będzie drogi północno-wschodniej części naszego kraju tym razem. W piątek koncert w olsztyńskim Undergroundzie, w sobotę w Białymstoku, w niedzielę w Gdańsku, w Starym Maneżu. Kiedy nie macie, ja no, moim zdaniem ładnie pan śpiewa, więc nie ma co być takim samokrytycznym. Od Organka do Komy, to wcale niedaleko. No i właśnie, powiedziało się Koma, to trzeba od razu powiedzieć 2, 2 i 7 trójek, bo Koma kontynuuje swoją trasę koncertową związaną z niedawno opublikowaną płytą Metal Ballad Volume 1. W najbliższych dniach zespół zaprasza na występy w Kielcach i we Wrocławiu. W mieście nad Silnicą zagrają w piątek w Bohomas Lab, a nad Odrą w sobotę w A2. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę wybrać się, to służymy, no, nie powiem garścią, ale kilkoma biletami. Kielce 17 w piątek, 18 w sobotę we Wrocławiu. Zespół Koma, zapraszamy serdecznie. No i jeszcze na koniec. Różne trendy można zauważyć w polityce, a raczej stylistyce koncertowej. Kiedyś był taki trend, że artyści ruszają w trasę, żeby zagrać utwory ze swojej najpopularniejszej lub po prostu wybranej płyty. Zaczęła się moda teraz na koncerty muzyki filmowej, jakiegoś znanego, najlepiej muzycznego filmu. Nie ma co narzekać, bo akurat muzyka do filmu La La Land jest cudowna, nagrodzona statuetką Oscara i po premierze w maju w Hollywood Bowl ekipa symfoniczno-jazzowa ruszyła w trasę po świecie i będzie można ich usłyszeć na żywo w Polsce. Dziś w Gdyni, jutro i pojutrze w Poznaniu, w niedzielę w Warszawie, a w poniedziałek w Krakowie. No i to jedno pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Czy będzie Ryan Gosling? Powiem tak. Organizator zaprasza słowami: unikalne, oryginalne wokale Emmy Stone, Ryana Goslinga i Johna Legenda z ścieżki dźwiękowej filmu połączone z muzyką na żywo. Ścieżka dźwiękowa do projekcji filmu mocne. Wykonana zostanie przez orkiestrę symfoniczną i zespół jazzowy. No to co? No to niech chociaż u nas zaśpiewa może. La la la la. City of stars, are you shining just for me? Of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I've had tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly. No bardzo ładnie się zaśpiewali pani Emma z panem Ryanem. Gdy wtem pojawia się Nowy Jork. No tak to właśnie brzmi. Tuż po szóstej państwo słyszeli, jak brzmi samo serce Manhattanu. To Gabriela Dermetko, która jest w Nowym Jorku, tak nam właśnie zaprezentowała. I ona jeszcze dziś przez cały dzień będzie państwu o tym Nowym Jorku opowiadała. Kolejne spotkanie po 10:00, mniej więcej 10:20. Zapraszamy już teraz. Jeszcze pan Jacek napisał szybko o swoich doświadczeniach z Nowym Jorkiem, a wyglądają one tak. W latach 90. bardzo chciałem pojechać do Nowego Jorku. W ambasadzie pan z okienka zapytał mnie i tu pojawia się pan z okienka. Cel podróży? Ja, czyli pan Jacek. Turystyczny. Pan z okienka. A na Mazurach to pan już był? Nie. To proszę najpierw na Mazury. Odmowa. Bardzo dziękujemy dziś za wspólne spotkanie i wspólnie spędzony czas. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy już do usłyszenia. Za 6,5 minuty będzie 9:00 i do 9:00 jeszcze jedno nowojorskie nagranie. Bardzo ładne. The days were long and the nights so cold. The pages turned and the tale unfolds. He left me for